I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, pierwszy dzień stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przejazd autostradą A1 na trasie Gdańsk-Toruń znów płatny. Ukraina wstrzymuje przesył rosyjskiego gazu na zachód. Nowy rok wielu turystów spędza w Bieszczadach. Ratownicy ostrzegają w górach zimowe warunki i silny wiatr. Wracają opłaty na autostradzie A1 na trasie Gdańsk-Toruń od Rusocina do Nowej Wsi. Od nowego roku za przejazd tym odcinkiem zapłacą kierowcy samochodów osobowych i motocykli. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Przejazd autostradą A1 na trasie Gdańsk-Toruń był bezpłatny od września 2023 roku, mówi Anna Kordecka, rzeczniczka Gdańsk Transport Company. Stawki za przejazd dla pojazdów wszystkich kategorii pozostają takie same jak przed wprowadzeniem zwolnienia w 2023 roku. Rzeczniczka przypomina, jak należy zachować się na bramkach. Podjeżdżając do bramek wjazdowych należy pobrać bilet, natomiast przy zjeździe z autostrady należy uregulować opłatę za przejazd na bramce z obsługą inkasencką. Poprzedni rząd PiS przed wyborami parlamentarnymi wprowadził na tym odcinku czasowe zawieszenie poboru opłat dla motocyklistów i kierowców osobówek oraz lekkich aut dostawczych. Rząd Donalda Tuska przedłużył ten okres do końca grudnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Putin budował Nord Stream, by ominąć Ukrainę i szantażować Europę Wschodnią groźbą zakręcenia kurka z gazem. A to Ukraina zablokowała mu możliwość eksportu gazu bezpośrednio do Unii, napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rosyjski Gazprom poinformował o wstrzymaniu eksportu gazu do Europy przez Ukrainę. Tym samym wygasła 5-letnia umowa między Moskwą a Kijowem o tranzycie tego surowca. Przedłużenia jej odmówiła strona ukraińska, argumentując decyzję kwestiami bezpieczeństwa narodowego. W odpowiedzi na wcześniejsze zapowiedzi ukraińskiego rządu o wstrzymaniu tranzytu, premier Słowacji Robert Fico zagroził Ukrainie odcięciem dostaw prądu. Dla Słowacji wstrzymanie eksportu gazu oznacza stratę wpływów z tranzytu i drastyczny skok cen za błękitne paliwo. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest dywersyfikacja dostaw paliw, zauważa profesor Tomasz Kubin, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. To pokazuje znaczenie bezpieczeństwa energetycznego we współczesnej Europie i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Tutaj polskie władze zareagowały dobrze, tak jak powinny, i zapowiedziały, że Polska będzie starała się zwiększyć produkcję prądu, tak aby eksportować go na Ukrainę. Tutaj o tyle dobrze, że mamy te połączenia, te interkonektory pomiędzy systemem energetycznym Polski a Ukrainy. A zdaniem profesora Kubina, zapowiedź słowackich władz pokazuje także, po której stronie konfliktu się opowiadają. Tarnów z przytupem przywitał nowy rok. Podczas gdy inne miasta zrezygnowały z sylwestrowej zabawy, tarnowianie bawili się na koncercie. Ci, którzy przyszli na tarnowski rynek, nie żałowali. Świetna atmosfera, rozgrzewająca w ten zimny wieczór. Naprawdę rewelacyjny klimat. Super! Warto było się wybrać. Muzyka, no i to, że tak dużo ludzi w jednym miejscu. Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa powstała i spotkaliśmy się tutaj wspólnie. Jest wesoło, jesteśmy wszyscy razem, dobra atmosfera, także super. Tarnów zorganizował 3-godzinną imprezę dzięki wsparciu lokalnej firmy. Sporo turystów przyjechało na Sylwestra w Bieszczady. Wędrują po górach, ale jest bezpiecznie, zapewnia Jerzy Godawski, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR. Nocą ratownicy nie byli wzywani, ale przypominają, że w górach są warunki zimowe i warto dobrze przygotować się do wycieczki, zwłaszcza, że zapowiadany jest silny wiatr. Sylwester minął spokojnie, a pogoda jest -2. Słaby południowy wiatr, widzialność w zasadzie dobra, śnieg w dolinach, zmrożony w płatach, w wyższych partiach jest go ciut więcej, tam około 30 cm, w miejscach nawianych więcej. Wczoraj ten wiatr był bardzo silny w dzień, w noc troszeczkę osłabł. Dzisiaj się powinien znowu nasilać, bo do bardzo silnego przy temperaturze ujemnej to temperatura odczuwalna powietrza jest dużo niższa niż w rzeczywistości, no i miejscami może być ślisko. Warto zabrać ze sobą raczki oraz telefon z aplikacją Ratunek. Klimat. A w większości części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Jedynie w Nowym Sączu mierniki wskazują stan umiarkowany. Trwają zielone godziny, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni wiatrowych i słonecznych, a energia elektryczna jest najtańsza. Aktualnie 59% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, 43% to energia z wiatru, a 14% z elektrowni słonecznych. 41% energii wytwarzane jest z paliw kopalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień nowego roku słoneczny na południu, w innych regionach więcej chmur. Na północy deszcz, na Mazurach i Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem. Od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południu i zachodzie. Bardzo silnie powieje nad Bałtykiem do 115 km na godzinę oraz w Sudetach, tam w porywach do 170 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1195. Teraz za 1099 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze wybiła 12:07:23. To będzie rok. Przy mikrofonie Kuba Benedyczak. Witam Państwa w programie. Jak Państwo słyszeli, to będzie rok. Ze mną porozmawiamy, a właściwie ja porozmawiam z gośćmi o tym, co czeka nas w tym roku, który się rozpoczął 12 godzin temu. Oczywiście to jest takie troszkę samookłamywanie się, co nas czeka w przyszłym roku, bo ten rok to nie jest klocek wyjęty z tego, co działo się w roku poprzednim czy w latach poprzednich. Raczej zapytam o to, co będzie nas czekało w kolejnych latach, a może nawet dekadach, bo to są pytania, które dotyczą przecież całokształtu. Zaczniemy od gospodarki i geopolityki, ale najpierw taka polityczna krotochwila. Here comes the time. When we need a real change, when the world must come together at one. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. We f*** the world. We f*** the world. We f*** the children. We f*** children. We f*** the world, the forest and the sea, so let us do it. We make our own business just for the USA, and swear destroying your planet to make money. We f*** the world. We f*** the world. We f*** the children. We f*** the children. We f*** the world, the forest and the sea, so let us do it. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. We work for the beauty of America. zanim wytłumaczę się z tego pikania całego, jestem gapa, ale mamy nowy rok, wczoraj był Sylwester, w związku z czym nie wszystko jest w mojej głowie poukładane, bo przedstawiłem samego siebie, nie powiedziałem, że audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Paweł Turski, a teraz tłumaczę się z pikania, kiedy Amerykanie wraz ze swoją koalicją organizowali inwazję na Irak, jeden z kabaretów francuskich przerobił słynny przebój We Are The World for Africa, państwo pamiętają, z lat 80. na takie kukiełki w stylu polskiego zoo w kształcie amerykańskich prezydentów, przede wszystkim prezydenta Busha republikańskiego, który wtedy podejmował tę decyzję na śpiewające kukiełki, które mówiły o tym, że nie interesuje ich świat ani dobro dzieci, ale robienie pieniędzy przez Amerykanów. I oczywiście to jest wstęp zarówno do gospodarki, jak i do tego, aby porozmawiać o nowym prezydencie, również republikańskim, czy jego interesuje dobro dzieci, czy wyłącznie robienie pieniędzy. A jest ze mną Piotr Kuczyński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Który na pewno pamięta rok 2003, bo pisze o pan o sobie tak. Niestety siwowłosy i niemłody. Rok urodzenia 1950. Oprócz tego, jak zliczyłem pańskie aktywności, to wyszło mi publicysta, analityk domu inwestycyjnego Xelion i gracz giełdowy. Czy wszystko się zgadza? Tak, absolutnie wszystko się zgadza. Moja przygoda z giełdą, z rynkami finansowymi rozpoczęła się, mamy 25 rok, czyli 32 lata temu. No więc trochę czasu spędziłem na rynkach finansowych i z nimi. No i przyglądałem się im pilnie, patrząc na ich zmiany, na to, co te zmiany na tych rynkach dają ludzkości, a właściwie może nawet co zabierają ludzkości. No ale to już zostawiam panu redaktorowi poprowadzenie dalszej części rozmowy. Tak nawiasem mówiąc, to ten kukiełkowe to przedstawienie, które pan puścił, to było współczesne, czy to właśnie tamto, z tamtych lat przed Irakiem? Nie, to było... To mi brzmiało jak duumvirat, czyli pan Trump i pan Musk. No właśnie, ale to jest, wie pan, to jest niesamowite, że to do mnie wróciło, dlatego że to było robione w momencie podejmowania decyzji o ataku na Irak. Pamięta pan na pewno, że sprzeciwiały się temu wówczas Niemcy, Francja, oczywiście też Rosja, bo one wtedy tworzyły taki triumvirat sprzeciwu i to właśnie francuski kabaret stworzył, ale kiedy ja to oglądam i kiedy odsłuchuję, no to mam wrażenie, że właściwie minęło 22 lata, 22 lata, tak, jeżeli policzymy z tym nadchodzącym rokiem i niewiele się zmieniło, to ja zapytam od razu, bo właściwie ze wszystkich krajów OECD nierówności społeczne w Stanach Zjednoczonych są najwyższe. I teraz do Białego Domu klasy, przepraszam za słowo, upośledzone, czyli te, które odczuwają biedę, wybierają miliardera z urodzenia, który przyprowadza do Białego Domu kolejnych miliarderów. Czy widzi pan to, że ci ludzie będą rzeczywiście reprezentować amerykańskie klasy biedniejsze w sensie takiego, mówiąc po marksistowsku, takiego czystego interesu klasowego? No pytanie jest retoryczne. Oczywiście, że nie. I ma pan rację, używając liczby mnogiej, bo to nie tylko Elon Musk. Tam jest ich naprawdę kilku, tych miliarderów, których pan Trump sprowadzi, bo właściwie jeszcze nie sprowadził. Dopiero 20 stycznia zostanie zaprzysiężony. No, zobaczymy w końcu stycznia, czy te nazwiska, które się pojawiały, rzeczywiście wejdą na te stanowiska zapowiadane dla nich. No ale jeżeli wejdą, no to właśnie będzie to grupa bardzo, bardzo znanych miliarderów, bardzo mocno związanych z rynkami finansowymi również. I rzecz jasna, będą dbali o dobrobyt tej górnej warstwy, to tego 1% sławetnego, o którym kiedyś się dużo mówiło, kiedyś protestowali młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych. No i tak będzie. Oczywiście podstawowe pytanie jest, dlaczego w związku z tym elektorat, społeczeństwo wybiera takich ludzi, a nie innych. No bo społeczeństwo chce zmiany, za wszelką cenę chce zmiany, jeżeli w Stanach Zjednoczonych akurat demokraci nie prezentowali nic takiego, co by mówiło o tym, że będzie jakaś zmiana, no to wybrali tego, kto zapowiadał, że coś bardzo zmieni, czyli właśnie pana Trumpa, za którego to pierwszej kadencji im się żyło, Amerykanom, lepiej niż potem za kadencji prezydenta Bidena. Niestety, tak to wyszło. Mówię niestety, bo ja nie jestem zwolennikiem pana Trumpa. No, ale swoją drogą ja dwa miesiące przed wyborami mówiłem, że Trump wygra, bo to się zapowiadało, że po prostu on niestety będzie miał przewagę. I to tak już jest, wie pan, że elektoraty często wybierają ludzi, którzy im szkodzą, bo im się wydaje, że ich los dzięki temu zostanie poprawiony. Nie zostanie poprawiony, bo jeżeli pan Trump rzeczywiście zrealizuje swoją politykę celną, o której pewno jeszcze chwilę porozmawiamy, to wzrośnie inflacja i ekonomiści amerykańscy wyliczają, ile to tysięcy dolarów przeciętna rodzina amerykańska przez to zapłaci więcej. To wie pan, no, ja panu przerwę od razu, bo tak, to oczywiście, że uprzedził pan moje pytanie. Trump straszy tak, 25% Kanadę, jeden z najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, Europę 10 do 20%, Chiny 60%. To tak, zapytajmy, bo to właściwie są takie trzy elementy. Pierwsze, jak to wpłynie na gospodarkę USA? Drugie, jak to wpłynie na politykę europejską, bo domyślam się, że to może po prostu wywrócić szereg obecnych rządów. No i trzecie, czy Chiny będą odporne na te cła? To najpierw Stany Zjednoczone, bo już pan o tym zaczął mówić, że to spowoduje, znaczy po prostu zaszkodzi gospodarce Stanów Zjednoczonych. Tak, no oczywiście Trumpowi się wydaje, że pomoże, dlatego że on myśli, że jeżeli wprowadzi zaporowe cła, to ludzie zaczną sprowadzać fabryki do Stanów Zjednoczonych, zaczną tam produkować i to spowoduje, że gospodarka amerykańska będzie się miała lepiej, w związku z tym ludzie będą mieli się lepiej, bo pojawią się nowe miejsca pracy. Teoretycznie to jest słuszne. Teoretycznie. Dlaczego teoretycznie? Dlatego, że takie cła zaporowe, bo jasna sprawa, ja nie wierzę w 60%, ja wiem, że on to zapowiadał, ale nie wierzę w 60% cła na produkty chińskie, nie wierzę w te 25% dla Kanady i Meksyku. No tam są zapowiedzi tego typu, że jeżeli do Kanady i Meksyku, jeżeli nie zapanują nad imigracją do Stanów Zjednoczonych, bo to jest jeden warunek, i drugi, jeżeli nie zahamują napływ fentanylu do Stanów Zjednoczonych, to szczególnie tyczy się, jak rozumiem, Meksyku. No i według mnie tej wysokości ceł nie będzie, ale jakie będą, tego nie wiemy, prawda? I nie wiemy w związku z tym, bo nawet wrócę na sekundę, nawet podczas po ostatniej decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, czyli Fedu, Jerome Powell, jego szef, mówił, że oni nie wiedzą, jakie będą cła i jak się przełożą te cła, jakie będą mechanizmy przełożenia tych ceł na inflację. Jak to mocno uderzy, jak to mocno podniesie inflację. Nikt nic nie wie. I to jest najgorsze, bo jak wiemy, my z kolei, właściwie cały świat to wie, pan Trump jest niezwykle zmienny w swoich decyzjach i to, co mówi jednego dnia, wcale nie musi powtórzyć drugiego, a zrealizować trzeciego może jeszcze zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, inflacja w Stanach, jeżeli będą znaczne cła, powiedzmy, nie mówmy o 60%, czyli znaczne cła, to inflacja w Stanach wzrośnie i to ludziom zaszkodzi, szczególnie tym mniej zarabiającym, to jest oczywiste. A co z Europą? Bo to, że cła, jeżeli będą wprowadzone, to oczywiście uderzy w gospodarkę europejską, ale są też analitycy, którzy wskazują, że to może politycznie wywrócić partie mainstreamowe i rządy złożone z partii mainstreamowych i spowodować, że władze obejmą tak zwane partie spoza głównego nurtu, no takie chociażby jak AfD w Niemczech, co zresztą jest w planie Trumpa, to znaczy on by wolał, żeby tego rodzaju partie w Europie objęły władzę. Znaczy, pan Trump nie kocha Unii Europejskiej, tak można powiedzieć delikatnie. Chciałby rzeczywiście, żeby Unia Europejska się rozpadła najlepiej. Myślę, że tutaj to akurat jego pogląd jest zgodny z poglądem Putina, absolutnie. No, to te dwie siły niespecjalnie lubią Unię Europejską. Czy przez politykę celną mogłoby dojść do takiego czegoś, o czym pan mówi? Według mnie nie, szczególnie jeżeli te cła nie będą w miarę umiarkowane, to znaczy nie będzie to 10 czy 20%, będzie to na przykład kilka procent. To na pewno nie. To, o czym pan mówi, ten trend, on istnieje. To było widać w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, było widać w wyborach francuskich, bardzo wyraźnie było widać w wyborach francuskich. W lutym zobaczymy to w przyspieszonych wyborach niemieckich, prawda? I to nie jest wynik ceł. To jest wynik raczej... No ja jestem miłośnikiem Unii Europejskiej, żeby była jasna sprawa, ale nie jestem miłośnikiem polityki Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne. ETS2, czyli te systemy, w którym się płaci za emisję. Nie mówię, żeby za nie nie płacić, za emisję zanieczyszczeń, za emisję CO2. Trzeba płacić, tylko że niech pan zauważy jedną rzecz. W 2017 lub 2018 roku na rynek handlu tymi uprawnieniami do emisji CO2 wpuszczone zostały fundusze inwestycyjne. Co się wtedy stało? Z 6 euro za tonę przez 3 lata ta cena jednego uprawnienia skoczyła do 100 euro za tonę. 15-krotnie, a nawet 20-krotnie, jak potem było 5-6 euro w 2017 roku. Tak to się zrobiło. My w Polsce płacimy około 50-60% ceny energii. To są właśnie koszty uprawnień do CO2. W związku z tym, owszem, Komisja Europejska w ten sposób wymusza przejście na zieloną energię, na OZE, prawda, na energię, która nie emituje zanieczyszczeń, no ale daje mocno po kieszeni ludziom. A jeżeli daje mocno po kieszeni ludziom, no to widzimy to, o czym pan wspominał parę minut temu, czyli narastającą falę nazwaną populistyczną, nazwaną skrajnie prawicową, a tak naprawdę ludzi, którzy czują, że coś jest nie tak. No a wie pan co, skoro jesteśmy przy Unii Europejskiej, mam jedno pytanie, ponieważ kończę właśnie książkę pod tytułem Wojny handlowe to wojny klasowe, gdzie dwóch ekonomistów amerykańskich bardzo mocno przejechało się po tak zwanym hamulcu zadłużenia, pisząc o tym, że on oczywiście, że to jest system niemiecki, który został siłą narzucony zarówno Europie, jak i poszczególnym krajom i on oczywiście chroni przed długiem publicznym, ale z drugiej strony powoduje bogacenie się bogatszych, a po drugie brak inwestycji w takie rzeczy jak infrastruktura czy na przykład służba zdrowia. Rozumiem, że mówi pan o tym, o czym się rzeczywiście od kilku ładnych lat, może od kilkunastu nawet mówi, ale coraz głośniej, o tak zwanej MMT, czyli współczesnej teorii pieniądza, Modern Monetary Theory, czyli teorii pieniądza, czyli takiej właściwie, która zezwala na bardzo duże zadłużanie się państw, które emitują własną walutę. I ja rozumiem ten tok myślenia, rozumiem, szczególnie, że w tej chwili wszystkie państwa, no prawie wszystkie państwa na świecie się potężnie zadłużają. My dużo mówimy o polskim zadłużeniu, ale amerykańskie jest dużo większe. Ja nawet nie mówię o tym, że jest dużo większe w liczbach nominalnych, prawda? Czyli tam ileś w tej chwili mają chyba 35 bilionów dolarów, 35 tysięcy miliardów dolarów zadłużenie. Ale mówię o stosunku do PKB. Ich zadłużenie do ich PKB potężnego jest 120%. W Polsce 50 parę procent. Stany Zjednoczone są potwornie zadłużonym krajem, ale bardzo wiele jest takich krajów. Japonia 260% do PKB, Włochy 150% i tak dalej można byłoby tak wyliczać. Świat po prostu idzie w tym kierunku i nic się nie dzieje, w związku z tym takie głosy, o których pan mówi, się pojawiają. Tyle tylko, że przyjdzie kiedyś moment, ja nie wiem kiedy on przyjdzie, czy za rok, czy za 5, czy za 15, kiedy świat powie, słuchaj, świat, znaczy my, ludzie, że słuchajcie, te papierki, które sobie drukujecie i pożyczacie nawzajem coraz większej, horrendalnie olbrzymie kwoty, to one są nic nie warte. No i wtedy dopiero zacznie się potężny problem i ból głowy. W związku z tym ku temu idziemy. Tyle tylko, że jak mówię, nie za rok, nie za dwa, ale kiedy, to nie wiem. Panie Piotrze, tu postawię kropkę, bo to jest dobra prognoza, a właściwie ostrzeżenie przed tym, o czym się pisze i w którą stronę idzie świat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Kuczyński, inwestor giełdowy, publicysta, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Bet that's all neck, girl, that's ready, ready. Gave me all neck, how beheading, ready. Might just have my ex-girl on Malcolm and Eddie, or Weddy. Your ass might just go and get upset, don't be petty, or Weddy. You smoke zest, so you stress, boy, that's Reggie, or Weddy. Got cadets in my set, who up next, boy, they ready. She wants sex, I profess my finesse, woo, Weddy. For the punk, for the funk, for the thug, for the gold dunk. Get your guns, what the fuck shit, the fuck shit, with the dumps, don't give a f- He ain't lamb chops on the block when we was broke. Even I was poor, I was out here eating goats. Mary had a little lamb, but my mama need a coat. Yeah, I had a Sherlin and a Gucci link at 4 years old. I'm sitting in hotel, tell about this shit. I'm sitting at hotel, tell about this shit. Go to my teller, got me drip like yeah. Go to my teller, got me kicked up in a yeah. I'm too swift, don't tell tell about this shit. I'm too swift, don't tell tell about that yeah. Go to my teller, got me kicked up in a yeah. I'm too swift, don't tell tell about this shit. Once a stick of kid, imagine all the shit I did. Violent, I was just a kid, I just was feminist yeah. I ain't feminine, once you get my kiss, he tryna get my dick a kid. Riding on my strip again, flying through my window tint. Hit a lick again, got the dick sick again. Hit a lick again. We gon' freak, we gon' freak, we gon' hold. She on me, she on me, she on go. She on green, she on green, she on go. I'm too G, she agree, I'ma go. Gotta keep a low, bro. Tryna get me broke, bro. Chuckin' on me, no throat, go. Chuckin' on me, you hoes, bro. Go to tell about this shit. I'm sitting at go to tell about this shit. Go to my teller, got me drip like yeah. Go to my teller, got me tripped up in a yeah. I'm too swift, don't tell tell about this shit. I'm too swift, don't tell tell about that yeah. Go to my teller, got me tripped up in a yeah. I'm too swift, don't tell tell about this shit. To A$AP Rocky w utworze Taylor Swift. Swift bez T pojawia się dlatego, że właściwie z kilku powodów. Po pierwsze, to jest, skoro zaczynamy nowy rok, jeden z teledysków, który zrobił na mnie największe wrażenie. A$AP Rocky inspirował się futurystami niemieckimi i ten teledysk jest totalnie zakręcony, bardzo Państwu polecam, ale co ważniejsze, on był kręcony w Ukrainie, to znaczy A$AP Rocky poleciał i to zostało zrealizowane, bym powiedział, na prowincji ukraińskiej. Ten, kto rozumie klimat tak zwanego byłego postsojuza, zobaczy od razu te krajobrazy i je skojarzy. Nawet jeżeli są orientalizujące, to teledysk jest wybitny. W studiu jest już ze mną Paweł Reszka z tygodnika Polityka, autor wielu książek, przede wszystkim książki pod tytułem Stolik z widokiem na Kreml. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałbym tak, że po pierwsze jest to dla mnie zaszczyt jako dla człowieka, który zajmuje się Rosją i który się na panu wychował, w związku z czym bardzo mi miło, że możemy w końcu porozmawiać. Pan swoją książką niejako pożegnał się z Rosją, przynajmniej ja to tak odczułem. Zastanawiam się, czy jeszcze pan liczy na to, no w tym roku pewnie nie, ale że jeszcze się pan powita na nowo z Rosją. No, na pewno teraz nie za bardzo mógłbym pojechać do Rosji i chyba nie za bardzo jest sens, żeby dziennikarz jechał do Rosji, bo może skończyć tak jak niektórzy nasi koledzy, których po prostu pozamykano do więzienia pod różnymi zarzutami. Więc nie bardzo jest tam po co jechać. No ale mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że Rosja zmieni się na tyle, że będzie znowu można tam jechać i ją opowiadać. Ale pan już przeżył swoje w Rosji, bo pan raz został obiektem odwetu. Przecież został pan pobity w Rosji. No tak, tak. To była jedna z takich może przykrzejszych historii, które mi się wydarzyły w tym kraju, kiedy tam mieszkałem jeszcze. No ale pan w wywiadach wielokrotnie mówił, padało takie zdanie, że Rosjanie są jeszcze gorsi od Putina, w związku z czym zastanawiam się, co by się musiało stać w Rosji, żeby pan mógł z powrotem tam pojechać. No bo to dotyczy całego kraju, całego społeczeństwa liczącego 140 parę milionów ludzi. Rosjanie są gorsi od Putina, no tak jakby przeciętny Rosjanin, jakby go zobaczyć, jakby go zbadać tak socjologicznie. To obawiam się, że ta teza jest niestety mocno prawdziwa, że Putin wcale nie byłby najgorszym wariantem. Gdyby Rosjanie mogli sobie wybrać takiego, jakiego, o jakim marzą, to pewno byłby ktoś gorszy. A wytłumaczy się pan z tej kontrowersyjnej tezy? Znaczy ona na przykład była wielokrotnie prezentowana przez pisarza Wiktora Jerofiejewa, który mam wrażenie od 30 lat nam Polakom powtarzał, że uważajcie, bo przeciętny Rosjanin jest jeszcze bardziej niebezpieczny od Putina. No tak, zobaczmy jakie tam badania socjologiczne wychodzą zawsze. Oczywiście można zawsze kwestionować je, że to nie wiadomo, czy dobre badania socjologiczne można zrobić w kraju totalitarnym. Ale trendy są oczywiste i jak pan zna Rosję, państwo też się przyglądają temu krajowi. Zawsze jak Putinowi i temu putinowskiemu reżimowi spadało poparcie poniżej 70%, to coś się działo. A to aneksja Krymu, a to jakaś wojna w Gruzji szybka, zwycięska, a to topienie w toalecie terrorystów. I wtedy zawsze naród rosyjski się jednoczył i bardzo głośno bił brawo. Ale ja myślę, że końcem reżimu Putina byłaby, odpowiadając na pana pytanie, byłaby klęska militarna w Ukrainie. To taka dotkliwa. Myślę, że tego reżim by nie przeżył. Pamiętajmy, że Rosja też jest taka niejednorodna. Rosja początku lat 90. to był zupełnie inny kraj, kiedy się kolejki na przykład ustawiały do wystaw memoriału, kiedy ludzie chcieli się dowiedzieć o tym, o przeszłości, kiedy nie kwestionowano zbrodni stalinowskich. A teraz Rosja jest taka trochę oczadziała. Szczerze mówiąc, tak historycznie przypomina mi III Rzeszę w początkach Hitlera, kiedy to społeczeństwo było takie mocno otumanione. I klęska otworzyła oczy. To zresztą myślę, że ludzie, którzy trochę znają Rosję, nie tylko ja to mówię, że klęska mogłaby być oczyszczająca, chociaż niekoniecznie. To klęska, bo pojawia się w Białym Domu prezydent, który przynajmniej nieformalnie mamy tak zwany plan Kelloga, który miałby zakończyć wojnę między Rosją i Ukrainą. Tam między innymi perspektywa wprowadzenia zachodnich, czyli europejskich, bo Trump nie wyobraża sobie, żeby wysyłać tam amerykańskich żołnierzy. Europejscy żołnierze, którzy mieliby stacjonować takiej, no mówiąc wprost, strefie buforowej. Ukraina rezygnuje z tego, żeby mogła siłą odbijać tereny, które w gruncie rzeczy już zaanektowała Rosja. Pan, znając mindset elit kremlowskich, wyobraża sobie, że jak reaguje. To znaczy, Ławrow już to powiedział, że ten plan jest niezadowalający, ale tam w korytarzach kremlowskich, gabinetach, jak pan sobie wyobraża reakcję obecnych elit na propozycję Trumpa, na ten sposób myślenia? No, ja myślę, że oni do końca uważają, że Trump jest nieprzewidywalny, więc nie wiedzą, czego po nim się spodziewać. Ostatnio wiceminister spraw zagranicznych, pan Sergiej Ryabkow, dał taki wywiad, że jasno powiedział, że my tak naprawdę nie wiemy, czego oczekiwać od Trumpa i trumpistów. Cele tej wojny no, są oczywiste, żeby Ukraina tak naprawdę przestała istnieć jako suwerenne państwo, została zdemilitaryzowana, zdenacyfikowana, czyli krótko mówiąc, żeby nie było tam takiego rządu, jaki sobie wybierają Ukraińcy, a jaki wybraliby im Rosjanie, no i żeby stała się takim wasalem Rosji. Przypomnę, że Rosja anektowała de facto... Ale też według swojej konstytucji de jure ziemie, których jeszcze nie okupuje. Więc tak naprawdę no, podpisanie porozumienia, skoro oni uważają na przykład, że Chersoń czy Zaporoże to są ich miasta, no to tak. Jak oni mogą to potem wytłumaczyć, że zgodziliśmy się na okupację. Ja myślę też, że Rosjanie wcale w tej wojnie nie chodzi o Ukrainę i to dobrze by było sobie to uświadomić i przypomnieć to ultimatum z przedwojnym, z grudnia 2021 roku, że Ukraina była tylko częścią, że między innymi chodziło na przykład o nierozmieszczanie instalacji militarnych, a także o nierozmieszczanie wojsk NATO na terytoriów krajów, które są, które Rosja ciągle uważa za strefę wpływów, za takich członków Zachodu, ale drugiej kategorii. I tutaj mamy na myśli Polskę na przykład, tak, i kraje bałtyckie. I o to chodzi. To nie jest tak, że Rosja, nawet jeżeli upokorzy Ukrainę i zajmie to, co by chciała i wyrwie jej zęby i okrojuje jej własne prawa i własny rząd, to ona się zatrzyma, bo Rosjanie uważają, kremlowska elita uważa, że interesy bezpieczeństwa Rosji kończą się gdzieś tam pewno na Łabie, a jak znowu im zabraknie pomysłów na to, co dalej, no to przesuną tę granicę dalej. No to jest cała historia Rosji. Przypomnę tylko, że Rosjanie na wschód tak rozszerzali swoje wpływy ze względu na bezpieczeństwo, bo byli ciągle zagrożeni, że się zatrzymali na oceanie spokojnym we Władywostoku. Ja myślę, że to jest taki pomysł na Rosję historyczny. Tych elit, które w Rosji bardzo często rządziły i które tak naprawdę trochę teraz rządzą, czyli elit takich imperialistycznych. Ja w książce miałem takie, bo ta książka była pisana częściowo, w dużej części na Ukrainie, podczas wojny, podczas nalotów, więc ja się rozliczałem z Rosją, patrząc, co Rosja robi swojemu sąsiadowi, zresztą bardzo, bardzo bliskiemu. To kraje takie, bratniemu, jak oni to mawiają. Tak, to braterski uścisk rzeczywiście mogłem widzieć wielokrotnie, było to potworne. Mi przypominało to z książki braci Strugackich, taką złą planetę, która żywi się innymi planetami i musi się rozszerzać, bo inaczej po prostu jak nie będzie zjadała innych planet, innych części wszechświata, to przestanie istnieć. I Rosja troszeczkę taka jest. A wie pan, przyszło mi taka myśl do głowy, bo bracia Strugaccy, ja przypomnę, no to jeśli chodzi o fantastykę naukową, to jedni z najwybitniejszych w ogóle w historii. Gdyby oni teraz żyli, wydaje się panu, że byliby wśród tych, którzy popierają wojnę? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Jest przecież, to też głupio jest tak wrzucać do wszystkich do jednego worka, bo przecież jest wielu Rosjan, którzy wyemigrowali, którzy się z tym nie zgadzają. Mam wielu przyjaciół moich, mieszka w Warszawie na przykład. Ludzie, którzy są dziennikarzami mediów niezależnych, jest taki portal śledczy Insider, który przecież śledzi tych wszystkich KGB-istów wysyłanych. Wybitne, to są wybitne śledztwa dziennikarskie, tak, trzeba powiedzieć. Tak, i oni są rozproszeni po całej Europie, tak naprawdę nie mają redakcji w jednym miejscu. Spotykają się raz na jakiś czas ze sobą, żeby zobaczyć, że istnieją naprawdę, że to jest jakaś grupa, jakiś zespół. Spotykają się raz na jakiś czas w krajach wybieranych tak specjalnie na ostatnią chwilę i sami dostają informacje, gdzie to będzie i kiedy, bo boją się zamachu na swoje życie, jakiegoś otrucia albo jakiegoś wybuchu. No, mamy wielu pisarzy, polityków, którzy wyemigrowali. No, jest pisarz popularny w Polsce Borys Akunin, jest Głuchowski, autor książek o metrze, takich fantastycznych naukowych, też opowiadających o... Za którym jest list Gończy zresztą wydany. Za którym jest, tak, list Gończy. No i rozproszeni są gdzieś tam. Więc to jest taka nadzieja taka, że ta emigracyjna Rosja kiedyś może tam będzie mogła wrócić i trochę to zmieni. Chociaż znamy z historii Rosji, że jak ktoś wyjeżdża, to przeważnie nie wraca, a jego głos z zagranicy jest praktycznie niesłyszalny. Stąd może Aleksiej Nawalny tak bardzo chciał wrócić do Rosji, choć wiedział, że jest duże prawdopodobieństwo, że jego powrót będzie się wiązał ze śmiercią. I tak się stało. Pisał pan swoją książkę w dużej mierze, będąc w Ukrainie. To porozmawiajmy przez chwilę o Wołodymyrze Zełenskim. Mhm. Dlatego, że o ile w początkach wojny pewni dla Ukraińców, chociaż mniej pewnie dla Ukraińców niż dla nas, dla Zachodu, on był herosem. Polityk ma to do siebie, że się zużywa. W czasie wojny zużywa się pewnie jeszcze bardziej. W tej chwili, i to chyba też trzeba sobie szczerze powiedzieć, to są rządy albo autorytarne, albo półautorytarne. Choć oczywiście ja rozumiem, że w państwie ogarniętym pożogą wojenną ciężko jest zorganizować demokratyczne wybory. No, ale to nie zmienia faktu, że jest to władza w dużej mierze jednego człowieka. I Co Ukraińcy mają zrobić z tym prezydentem, który się coraz bardziej zużywa, coraz bardziej irytuje polityków na Zachodzie, no ale jednocześnie nie ma perspektyw, że on odda władzę? Powiem tak, totalitarny bym nie powiedział, półtotalitarny czy autorytarny, no tak. Prawda jest też taka, że Ukraińcy się na to zgadzają. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, że kadencja Władimira Zełenskiego już dawno upłynęła i ciągle to zresztą Władimir Putin podkreśla, że on z nim nie będzie rozmawiał, bo to jest niedemokratycznie wybrany prezydent. No, gratulujemy i Rosji demokratycznych wyborów, gdzie tam Putin dostaje w Czeczeniu 99% i my w to wszystko oczywiście wierzymy. Co nie znaczy o tym, że Putin by nie wygrał wyborów, bo wygrałby każde wybory w Rosji, dowolne wybory by wygrał. Ale wracając do Zełenskiego. Moja opinia jest taka, oczywiście tam widać, że to nie jest demokratyczne, ale też Ukraińcy się z tym zgadzają, żeby to nie było demokratyczne. Są badania, które mówią, że Ukraińcy nie są zadowoleni z Zełenskiego i w ogóle z władzy, ale są przeciwni organizacji wyborów w czasie trwania wojny. I to jest właśnie ciekawe. Zresztą to jest dosyć charakterystyczne dla Ukraińców. Ukraińcy mają troszeczkę takiego ducha, którego Polacy rozumieją, troszeczkę takiego anarchistycznego. I w czasach takich wojen, to zresztą to też wynika z ich historii, bo te ich sicze kozackie były przecież też tak zorganizowane, że tam była dosyć do granic przyzwoitości posunięta wolność, ale kiedy wybuchała wojna, oni wszyscy godzili się na to, żeby ten ataman rządził i to po dyktatorsku mógł zrobić w zasadzie wszystko. No ale kiedy przegrywał, albo kiedy nie wychodziło, albo kiedy wojna się kończyła, to oni go rozliczali. Tak troszeczkę jest z Zełenskim. Czy on się zużywa w czasie wojny? Zużywa się oczywiście, ale nie paradoksalnie, wcale nie tak szybko, jak można byłoby się spodziewać, bo sukcesów nie ma od dawna. On dalej utrzymuje poparcie w granicach 50%. Ma taki elektorat taki negatywny i pozytywny, mniej więcej się równoważą. Oczywiście roztrwonił to poparcie z początku wojny, które było tam 90%. I to jest jasne. Pewno nie dałoby się tego utrzymać, ale i tak jest niezwykle popularnym politykiem. Natomiast najpopularniejszym politykiem jest generał Załużny, którego Zełenski wywalił ze stanowiska, odesłał go do Londynu jako ambasadora. I on rzeczywiście cieszy się popularnością 70%, nawet ponad Ukraińców. I są różne badania. Większość tych badań, i to jest właśnie to, co pan redaktor powiedział, że to nie jest do końca demokratyczne państwo. Większość tych badań nie jest publikowana. Robią je różne partie polityczne, różne instytucje na własne potrzeby. Zresztą w Polsce, we wszystkich krajach tak się robi. No podejrzewam, że PiS i Platforma Obywatelska za te dotacje, które dostają od państwa, robią bardzo szczegółowe badania tego, jakie są oczekiwania społeczeństwa, czego społeczeństwo się boi i wykorzystują przy budowaniu jakichś strategii partyjnych. Tak jest w Ukrainie. Ja przez przypadek miałem możliwość popatrzeć na kilka takich badań i one są oczywiste. Załużny wygrywa absolutnie w każdej konfiguracji, z każdym wybory prezydenckie, jakby się nie chciało. Podobno do Londynu teraz jeżdżą całe pielgrzymki, bo i jeszcze, żeby było śmieszniej, partia Załużnego wygrywa wybory do Rady Najwyższej. Problem w tym, że Załużny nie ma żadnej partii, więc teraz podobno do Londynu jeżdżą całe pielgrzymki polityków i każdy chciałby, żeby Załużny budował swoją partię, no, we współpracy, w porozumieniu, bo te elity, które są teraz, są absolutnie zgrane. Jak Ukraińców pytają, a jak byście sobie wyobrażali na przykład przyszły rząd? Kto powinien być przyszłą elitą polityczną kraju? No to te elity, które są do teraz, są gdzieś tam naprawdę w końcu peletonu. Na pierwszym miejscu są wojskowi albo byli wojskowi, co też jest troszeczkę takie, no w naszych warunkach tutaj się takie czerwone światełko ostrzegawcze może pojawiać. A na drugim miejscu są aktywiści, społecznicy, czyli wszyscy ludzie, którzy dzięki którym no, Ukraina także mogła przetrwać i którzy pomagali frontowi. Więc no, zmiana elit nadchodzi. To na sam koniec, jeśli mogę prosić pana krótko i da się na to odpowiedzieć krótko, czy dla pana wybory w Gruzji, wybory w cudzysłowie, wybory w Mołdawii, to jest rodzaj pożegnania z entuzjazmem dołączania państw Partnerstwa Wschodniego, przynajmniej część państw Partnerstwa Wschodniego i tego entuzjazmu pierwszej dekady XXI wieku, że oto demokratyzacja przelewa się przez obszar postsowiecki, to tylko kwestia czasu, kiedy oni znajdą się obok nas. Ja myślę ciągle, że to jest kwestia czasu, tylko dłuższego czasu. No widać, że ja pamiętam Gruzję z czasów tych rewolucji róż i teraz widzę, co tam się dzieje. No to jest taki smutny widok. Natomiast z drugiej strony, jak wczoraj pani prezydent, no, która składa urząd, pani Salome Zurabiszwili, biesiadowała przy wielkim stole na Alei Rustawelego z ludźmi, wyszła do nich, wznosili toasty. No to jednak było coś takiego, że ten duch gruziński, ten duch demokratyczny nie umiera. Myślę, że jest duża rola w tym Zachodu, państw demokratycznych, żeby to wspierać, żeby nie przestawać. Bo jak my cofamy się o pół kroku, to Rosja w to miejsce wkłada nogę, posuwa się o kilka kroków do przodu i realizuje swój plan niewolenia kolejnych narodów, nie dawania im wyboru tego, żeby żyli normalnie tak jak chcą. Paweł Reszka, tygodnik Polityka, autor książki Stolik z widokiem na Kreml. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I'm just like a hungry little flea, jumping on somebody's warm body. When you start to itch and scratch and scream, once I'm in, you can't get rid of me. Once I'm in, you can't get rid of me. Tribulant. St. Vincent w utworze Flea. Sprawdziłem sobie z ciekawości podsumowania magazynu Pitchfork, Rolling Stone, The Guardian. St. Vincent ze swoim albumem tegorocznym nie weszła do żadnej pierwszej setki. To jest dla mnie dziwne, ale być może krytycy muzyczni wiedzą lepiej. Jest ze mną Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej, obecnie Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten rok bez wątpienia należał do Bliskiego Wschodu, przynajmniej mam takie wrażenie, że on najbardziej zaprzątał uwagę. Zacznijmy od Benjamina Netanyahu, bo to jest dla mnie zwycięzca tego roku, to znaczy on spacyfikował Hezbollah i Hamas, wygrał wojnę w Libii, w Syrii osiągnął sukcesy, pomimo że jest ciągany po sądach dość regularnie i musi się z tego tłumaczyć, to wydaje się niezniszczalny i nie do odsunięcia od władzy, a skoro mamy rozmawiać o tym, co czeka nas w kolejnym roku, to proszę powiedzieć, ile tak można? Czy on naprawdę jest niezniszczalny i po prostu będziemy go sobie jeszcze oglądać długo, długo i szczęśliwie? Niewątpliwie ma pan rację, że należy zaliczyć premiera Netanyahu do największych zwycięzców na Bliskim Wschodzie. No i jednocześnie przez bardzo wiele lat obecności w polityce izraelskiej i międzynarodowej kolejny raz pokazał swego rodzaju niezniszczalność i odporność na różnego rodzaju kłopoty. Można powiedzieć, że na arenie regionalnej szło mu znacznie lepiej niż w samym Izraelu, gdzie jednak ma ogromną opozycję, gdzie duża część również społeczeństwa, co pokazują demonstracje, są przeciwko Netanyahu. Natomiast myślę, że tutaj decyduje to, co jest rzeczywiście najważniejsze u polityka, a mianowicie skuteczność. I Izrael pokazał i zdecydowanie, i skuteczność. Natomiast na pytanie, jak to dalej będzie wyglądało, to moja odpowiedź jest następująca. Ten cykl, który zaczął się w Gazie po terrorystycznym ataku Hamasu, który był kontynuowany w Libanie, który w jakimś stopniu doprowadził do obalenia dyktatury w Syrii, on się nie zakończył. Na końcu tego łańcuszka jest Iran, a po drodze jeszcze jemeńscy Huti, którzy kolejne ciosy otrzymują od armii izraelskiej i sojuszników zachodnich, no ale również milicje w Iraku, proirańskie, które też są elementem tej osi sprzeciwu, która dotychczas była na Bliskim Wschodzie uważana za dużą siłę, a w tej chwili po prostu okazuje się jednym z największych przegranych na Bliskim Wschodzie. Wywołał pan Iran. Ja może powiem tak, ze swojej perspektywy. Dla mnie Iran został w ciągu tego roku kilkukrotnie upokorzony. Mało tego, przychodzi prezydent, za chwilę przyjdzie do Białego Domu prezydent, który jest skrajnie antyirański. Ja mam takie poczucie, że Iran znajduje się, jakbym miał to zobrazować, znajduje się w samolocie i jest przygotowany, że za chwilę wejdzie w ostrą strefę turbulencji. To taką, w której bagaże wypadają ze schowków. Czy ja się mylę? Czy może Iran jest na tyle stabilny, że sobie po prostu w tym wszystkim poradzi? Iran od zwycięstwa rewolucji islamskiej w 1979 roku jest jednoznacznie na kursie kolizyjnym z Zachodem i Stanami Zjednoczonymi. W jakim stopniu był również na kursie kolizyjnym z sąsiadami, łącznie z Arabią Saudyjską, ale tutaj już kolejny, drugi rok została dokonana normalizacja dzięki pośrednictwu mediacji Pekinu. Przyjście do Białego Domu ponowne prezydenta Trumpa niewątpliwie oznacza powrót do tej polityki maksymalnej presji na Iran, do odnowienia spraw związanych z irańskim programem nuklearnym, ale również do tego, co było kolejnym celem polityki amerykańskiej, polityki Izraela, czyli ostatecznego wyrugowania wpływów irańskich w regionie. One w tej chwili po zmianie sytuacji w Strefie Gazy, w Libanie, w Syrii, no te pola konfrontacji pozostają przede wszystkim, jak wspomniałem wcześniej, w Jemenie i w Iraku. Jak to będzie wyglądało? No myślę, że trudno powiedzieć, natomiast to, co niewątpliwie będzie trzeba bardzo uważnie obserwować, to jak na te amerykańskie w tej chwili działania będą reagowały Chiny, dla których Iran jest strategicznym partnerem. Tutaj wprawdzie Chińczycy dość ostrożnie podchodzą do tej polityki, ale w dużym stopniu ropa bliskowschodnia, w tym również irańska, decyduje o stanie, o kondycji gospodarki Chin i to nie jest zjawisko przejściowe, to jest coś, z czym trzeba mieć, co trzeba uwzględniać na dłuższą perspektywę. Ja przepraszam, czasową. Przerwę panu na chwilę, dlatego że kilka miesięcy temu prowadziłem Klub Trójki. Moimi gośćmi byli wtedy Maciej Gaca, były polski dyplomata w Chinach, oraz pana kolega Jan Natkański, były ambasador Polski w Kuwejcie, Egipcie i Omanie, i rozmawialiśmy o dyplomacji chińskiej i tureckiej na Bliskim Wschodzie i pamiętam, że w czasie tej rozmowy wniosek był właściwie jednoznaczny, jednogłośny, że Chiny dyplomatycznie o wiele lepiej radzą sobie, właściwie ich nie widać, przynajmniej nie widać ich w zachodnich mediach, ale jeśli chodzi o skuteczność, to lepiej sobie radzą na Bliskim Wschodzie niż Zachód, nawet Amerykanie. Chiny realizują długoletni program budowy wpływów na Bliskim Wschodzie, który jest częścią globalnej polityki chińskiej. Dotychczas starają się nie wchodzić specjalnie w paradę Stanom Zjednoczonym, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa czy różnego rodzaju bardzo newralgiczne tematy, takie jak chociażby odejście od rozliczeń dolarowych w transakcjach naftowych. Natomiast również jeżeli chodzi o Iran, to tutaj zdecydowanie zachowują ostrożność, również biorąc pod uwagę interesy sąsiadów Iranu, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stanęły po stronie Emiratów, jeżeli chodzi o zadawniony spór o dwie wyspy w Zatoce Perskiej, które Iran przejął jeszcze w bardzo odległych czasach, które należą do Emiratów. I w wielu przypadkach po prostu dawały do zrozumienia, że jeżeli mają w tej chwili wybierać konkretnie partnera dla bezpośrednich przedsięwzięć, to wybierają Emiraty, wybierają Arabię Saudyjską, wybierają Katar. Wszystko to są kraje też, od których w dużym stopniu zależy kondycja gospodarki chińskiej, ale również ogromne inwestycje, i to inwestycje wzajemne w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach, w Katarze, w całym regionie. Co więcej, Chińczycy od kilku lat zwrócili większą uwagę również na Afrykę Północną, o której bardzo rzadko się wspomina, gdzie budują też bardzo silną swoją obecność, często zresztą konkurując, jeżeli chodzi o inwestycje, z bogatymi krajami arabskimi, takimi jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które też w swoim tym bardziej odległym sąsiedztwie starają się realizować narodowe interesy. Pan był ambasadorem w Arabii Saudyjskiej. My o tym kraju często zapominamy, no tam przywołujemy go w momentach, kiedy otrzymuje jakąś walkę bokserską, to znaczy organizuje walkę bokserską, czy turniej MMA, czy ma zorganizować potężny turniej piłkarski w kontekście polityki o wiele rzadziej. Natomiast tam de facto rządzi bardzo młody człowiek, bo jeszcze nie 40-letni. Oczywiście mam na myśli księcia Muhammada bin Salmana, który, jak rozumiem, przynajmniej tak wynika z deklaracji i próby przeprowadzania pewnych reform, między innymi ograniczenie uczonych religijnych wahabickich, czy odejście od tego, żeby gospodarka była uzależniona wyłącznie od surowców, czy no, taki flagowy projekt, który najbardziej widzimy z dystansu, czyli koedukacyjne klasy czy kina. Proszę powiedzieć, czy dla pana jako człowieka, który był w tym kraju, czy rzeczywiście Arabia Saudyjska się liberalizuje? To jest bardzo trudne pytanie, jak zwykle odpowiedź jeszcze trudniejsza, bo z jednej strony Arabia Saudyjska się liberalizuje pod względem obyczajowym, pod względem społecznym, ale ta liberalizacja w żadnym przypadku nie obejmuje sfery politycznej, która w dalszym ciągu jest hermetyczna. I tutaj następca tronu prowadzi kraj w trochę innym kierunku, niż my sobie wyobrażamy, że należałoby zacząć od demokratyzacji, od liberalizacji. Książę Muhammad bin Salman znajduje się rzeczywiście w sytuacji dość wyjątkowej, ponieważ w Arabii Saudyjskiej zmienia się era, zmienia się system władzy z dotychczasowego przejmowania tronu przez kolejnych synów założyciela królestwa, czyli króla Abdulaziza, na nowy system, który też przez niektórych jest kontestowany. Panie ambasadorze, niestety dostaję informację, że musimy kończyć, więc obiecuję, że do tematu Arabii Saudyjskiej wrócimy kiedyś na dłuższą rozmowę. Przypominam moim gościom. Myślę, że warto, tym bardziej, że to jest strategiczny partner energetyczny Polski. Kupujemy tam 50% potrzebnej nam ropy naftowej i w wielu dziedzinach rzeczywiście udało się już zbudować bardzo rozwinięte stosunki. Krzysztof Płomiński był ambasador Polski w Iraku, Arabii Saudyjskiej, obecnie Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję. Ja również dziękuję. Do widzenia i wszystkiego dobrego na nowy rok. Nawzajem. Kuba Benedyczak, audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą był Paweł Turski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.